Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Հոգևոր աշխարհակաղակական մարտահրավերները եւ հայ առաքելական եկեղեցու դիրքորոշումը թեման մեր տաղավարում կքննարկվի Նորին Սուրբոցություն Տեր Գարեգին Բ ծայրագույն Պատրիարքի եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Արցախի եւ Վիրահայոց թեմերի հոգևոր առաջնորդներ Պարքեվ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի եւ Վազգեն Եպիսկոպոս Միրզախանյանի մասնակցությամբ։ Հայ ժողովրդի անվտանգությունը երկու բաղադրիչ ունի՝ ֆիզիկական և հոգևոր։ Ֆիզիկական բաղադրիչը հատկապես Սփյուռքում հանգում է հայ համայնքների գոյությանը, իսկ հոգևորը նրանց ազգային նկարագրի պահպանմանը։ Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում հայրին ֆիզիկական և հոգևոր անվտանգության առումով սպառնում են հիմնականում 4 մարտահրավերներ։ Դրանք են ինքնության բաղադրիչների կորուստը, խառնամուսնությունները, գոյապահպանության սպառնալիքները և արտագաղթը։ Ինքնության բաղադրիչների կորուստը վերաբերում է հայոց լեզվի, մշակույթի, պատմական հիշողության և այլ արժեքների աստիճանական տեղատվությանը։ Բնակվելով մասնավորապես օտար միջավայրում, սփյուռքահայերն ինտեգրվում են այդ հասարակություններին և կամա թե ակամա իրենց վրա կրում դրանց սոցիալ-մշակութային ազդեցությունը։ Մայրենի լեզվի և ազգային ինքնությունը կազմող մյուս բաղադրիչների գործնական կիրառման փոքր հնարավորությունները զրկում են օտար երկրներում հաստատված հայրին դրանք սովորելու և պահպանելու խթանից, իսկ հայրենիքում երիտասարդ սերունդը, օտար լեզունները, հիմնականում անգլերենը գերադասում է հայրենին, արդյունքում սերնդը սերունդ նվազում է հայոց լեզվին, ազգային մշակույթին, պատմական հիշողությանը և ազգային ինքնության մյուս բաղադրիչներին տիրապետելու մակարդակը, ինչը լուրջ սպառնալիք է ներսի և դրսի հայության համար։ Խառնամուսնությունները տիպական չեն Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետություններին, իսկ ահա իրենց բնակության երկրների հասարակություններում սփյուռքահայերի ինտեգրվածությունը նպաստում է հայ ինքնության խեղաթյուրման խորացմանը։ Խառնամուսնական ընտանիքներում նոր սերունդն ակամայից եւ անմիջականորեն է ենթարկվում օտար սոցիալ-մշակութային ազդեցությանն ու հետևանքներին։ Գոյապահպանության սպառնալիքները հայկական սփյուռքի համար հրատապ են այն երկրներում կամ տարածաշրջաններում, որոնք թե հակամարտությունների գոտիներ են և որտեղ ազգային կամ կրոնական հողի վրա առկա է հայատյացությունը։ Որքան էլ հայ համայնքները փորձեն այդտեղ չեզոքություն պահպանել, փոթորկահույս իրադարձություններն իրենց անմիջական կամ միջնորդավորված ազդեցությունն են ունենում վերջիններիս վրա՝ սպանություններ, ավերածություններ և այլն։ Բացի թվարկված իրավիճակներից արտագաղթի պատճառ կարող են դառնալ այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են ոչ հոգեհարազատ սոցիալ-քաղաքակրթական միջավայրը, ժողովրդավարական ազատությունների ցածր կամ բարձր մակարդակը, սոցիալ-տնտեսական անբարենպաստ պայմանները, տնտեսական գործնեություն ծավալելու հնարավորությունների սահմանափակությունները եւ այլն։ Այն երկրների հայ համայնքներում, որտեղ առկա են թվարկված գործոնները, նկատվում է հայերի արտագաղթ դեպի այնպիսի երկրներ, որտեղ առկա են հայրին ավելի հոգեհարազատ սոցիալ-քաղաքակրթական միջավայր, ժողովրդավարական ազատություններ, սոցիալ-տնտեսական բարենպաստ պայմաններ և տնտեսական գործնեությամբ զբաղվելու ավելի լայն հեռանկարներ։ Սակայն ինչպիսին են լինեն արտագաղթի պատճառները, միևնույն է, այն ունենում է հյուծիչ ազդեցություն։ Ինչպես նկատելի է, վերոնշյալ գործոններից առաջին երկուսը, այսինքն ինքնության բաղադրիչների կորուստը և խառնամուսնությունները, առնչվում են հոգևոր անվտանգությանը, և վերջին երկուսը գոյապահպանության հարցն ու արտագաղթը վերաբերում են ֆիզիկականին։ Անվտանգության մարտահրավերների առումով հարկ է նշել, որ աշխարհի տարբեր տարածաշրջանների հայ համայնքները պայմանավորված այդ տարածաշրջաններին բնորոշ գործոններով որոշակիորեն տարբերվում են միմյանցից։ Եթե արևմտյան երկրների հայ համայնքների համար, օրինակ, որպես մարտահրավերներ գերակայում են ազգային նկարագրի պահպանման և խառնամուսնությունների խնդիրները, ապա միջին արևելքի հայ համայնքներում առաջնային են գոյապահպանության և արտագաղթի խնդիրները։ Յուրաքանչյուր մարտահրավեր երկրում, թե արտերկրում պետք է դիմակայվի, եթե չես ուզում հրաժարվել քո ինքնությունից, քո ազգայինից, քո ֆիզիկական և հոգևոր արժեքներից։ Ինչպիսի քաղաքականություն է որդեգրել հայ առաքելական եկեղեցին, գոյություն ունեցող եւ սպասվող մարտահրավերները դիմակայելու նպատակով, Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը նախանդրադարձավ քրիստոնեական արժեքներին, գլոբալիզացիային, ներկայիս մարտահրավերներին, այն կարևոր փոփոխություններին, որոնք տեղի են ունենում աշխարհում։ Մենք գիտենք, որ Հուսեին Աֆրիկանի մերձավոր արևելքը ալեկոծված է։ Տապալվում են իշխանություններ, ահաբեկիչները ի հայտ եկան, որոնք փորձում են ահաբեկչական մի խալիֆություն ստեղծել, մի կայսրություն։ Ահաբեկում են Եվրոպայում մեկ, փորձում են Ռուսաստանում անել, դա անում են մերձավոր արևելքում, Միացյալ Նահանգներում, Ինդոնեզիայում, Ֆիլիպիններում, Աֆրիկայում։ Իհարկե, ցավալի, տագնապալի, վտանգավոր երևույթներ են։ Վերջերս տեսանք Ռուսաստանի դեսպանին գնդակահարեցին, Նենգաբարի մեջքից խփեցին։ Բերլինում նորից ահաբեկչություն տեղ ունեցավ, ինչպես մեկ տարի առաջ Քյոլնում տեղ ունեցավ, Փարիզում, Նիսում, Բելգիայում եւ այլն։ Ինչու է ալեկոծվում քրիստոնեական Եվրոպան։ Ամենաքրիստոնեական մայրցամաքն է։ Գիտեք, կան նշաններ, որ մենք ձեզ հետ որպես քրիստոնյա ժողովուրդ պիտի ճիշտ ընթերցենք եւ հասկանանք։ Ճիշտ 2000 թվականին, երբ որ կամաց-կամաց այս գլոբալիզացիան սկսեց թափառնել, մենք տեսանք, որ Եվրոմիությունը, այս համաեվրոպական կառույցը, պաշտոնապես հրաժարվեց քրիստոնեական արժեքներից եւ դա չհամարեց ժողովրդավարական Եվրոպայի հիմքը։ Ինք իրեն համարեց ոչ թե քրիստոնեական մայրացամաք, այլ լայիկ աշխարհիկ եւ հանդուրժողական, որ ամեն ինչ հանդուրժում է։ Քրիստոնեությունը միայն հանդուրժողականության կրոն է արդյոք, թե դա թյուր կարծիք է, Պարքև Սրբազանը կտրուկ է արտահայտվում։ Իհարկե ոչ։ Առաջին ցայտուն օրինակը բերեմ։ Իրենք ոչ միայն հանդուրժում են Սոդոմ եւ Հոմորայի մեղքը, որ Աստված պատժեց այլեց այդ քաղաքները, միասեռականություն։ Նույնիսկ պաշտոնապես կնոջը կնոջդ ամուսնացնում են, տղամարդու տղամարդու հետ, եւ թույլ են տալիս, որ իրենք երեխաներ որթեգրեն եւ իրենց այլանդակ կերպարով այդ երեխաներին դաստիարակեն եւ այլասերեն։ Ճիշտ հակաքրիստոնեական քայլ է սա։ Եվ ի՞նչ, ցավոք սրտի ասում եմ, եւ այդ քրիստոնեական մայրցամաքը հույս ունի, որ չպետք է պատժվի, իհարկե պետք է պատժվի։ Եվ այդ պատիժները շարան-շարան իհայտ են գալիս։ Իսկապես իհայտ են գալիս։ Մենք տեսնում ենք, բազում փախստականներ լծվեցին Եվրոպա եւ խառնում են այդ Եվրոպա։ Հիմա իրենք չգիտեն թե ինչ անեն։ Նույնն է, ցավոք սրտի կատարվում է մի սքանչելի գեղեցիկ երկրում, որ կոչվում է Միացյալ Նահանգներ։ Իսկապես շատ լավ երկիր է։ Իր ներքին դրվածքով պարզ, հյուրընկալ ժողովուրդ ունի, լավ օրենքներ կան մշակված, իսկապես գեղեցիկ երկիր է։ Բայց ցավոք սրտի Ամերիկայում է։ Մենք զգում ենք, որ քրիստոնեությունը տեղի է տալիս։ Որոշ տեղեր տոնածար որպես կենացար դրախտի, որ դա է մեզ հիշեցնում, չեն դնում, որ Սուրբ Ծնունդը, որ կոչվում է Merry Christmas, տոն, Սուրբ Ծննդյան տոն, հիմա այդպես չեն ասում, սկսում են ասել holiday, սովորական տոն։ Որոշ տեղեր ընդվզում են եւ ասում են, ինչու եք ամենտեղ խաչ դնում, ինչու զանգն է հնչում, ես քրիստոնյա չեմ, դա իմ ներքին անդորս խռովում է։ Մենք զգում ենք, որ հակաքրիստոնյական ուժերի առաջխաղացում դեր կա։ Չմոռանաք, որ Դետրոյթ քաղաքում այ վերջերս Լյուցիֆերի Սատանայի արձանը դրեցին։ Մասնավորի տարածքի մեջ, մասնավոր մարդու տարածքի մեջ, բայց սա յուրահատուկ երևույթ է։ Բացեի բաց չարի արձանն են դնում։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Այս կոչված գլոբալիզացիան նորալիքներ է բերում այս աշխարհ եւ ոչ քրիստոնյական, ավելին հակաքրիստոնեական։ Մեր ազգային անվտանգության առաջնակարգ խնդիրն ազգային արժեհամակարգի եւ նրա հոգեվոր բաղադրիչի պահպանումն է։ Միաժամանակ հոգեվոր իրական արժեքները բազմագործառույթ են եւս դրա վերազգային հետեւաբար հոգեվորի պահպանումը գլոբալ անվտանգության խնդիր է։ Այս համատեքստում պետք է ընդունել, որ հայության հոգեվոր անվտանգությունը զուտ հայկական մոտիվներով չէ միայն պայմանավորված։ Մեր հոգեվոր արժեքների մի զգալի հատվածը համամարտկային բնույթ ունի եւ այդպիսով համաշխարհային քաղաքակրթական համակարգի մաս է կազմում։ Դա իր հերթին նշանակում է, որ հայության հոգեվոր արժեքները գլոբալ անվտանգության սուբյեկտ են։ Այդ հանգամանքն աշխարհայցքային առումով խիստ կարևոր է, բայց եւ մեր արժեհամակարգի անվտանգության երաշխիք չէ։ Անվտանգության գլոբալ մարտահրավերները բացասաբար են անդրադառնում ոչ միայն հայոց, այլև քրիստոնեական ողջ արժեքների հանդեպ, և նորից գերխնդիր է դառնում ազգային ու եկեղեցական արժեքները ոչ միայն պահպանելու, փրկելու, այլև ստեղծելու, զարգացնելու կարևորությունը, փաստում է Արցախի թեմի առաջնորդը։ Այսինքն մենք նկատում ենք մեկ բան. հակաքրիստոնեական ուժերը ակտիվացել են։ Ինչու են իրենք դա անում։ Իրենք դա անում են, որպեսզի տկարացնեն քրիստոնեական հավատքը եւ քրիստոնեական արժեքները աշխարհում մեկ։ Որպեսզի ապագայում հեշտ լինի իրենց համար, երբ որ ները, այսպես ասեմ, հակակամ դերա քրիստոսը գա, հեշտությամբ տիրի այս աշխարհին։ Իրեն ով պիտի հակառակվի։ Միայն ու միայն քրիստոնյան։ Դրա համար իրենք պայքարում են միայն քրիստոնության դեմ։ Քիչ է դա։ Արդեն 15-16 տարի երևում է սև ու սպիտակով արհեստական ձևով փորձում են հրարել քրիստոնյա իսլամ պատերազմ։ Դա զգացվում է։ Անիմաստ տեղը սկսում են քննադատել Մուհամմեդին եւ այլն։ Ծաղրանկարներն են հրատարակում իրենց ամսագրերի մեջ։ Ինչու՞ հատուկ նպատակը տապնդելով, հակադրելով քրիստոնյաներին եւ մուսուլմաններին։ Արհեստական ձևով, որպեսզի քրոնական պատերազմ լինի, ամեն ինչ խառնուի, երբ որ հակա դերա Քրիստոսը գա, մի նոր կրոն ստեղծի։ Հանուն համամարտկային խաղաղության։ Իհարկե բոլորը կասեն, բավ է պատերազմների մեջ լինենք, ինչ կրոն ուզում են, դիտո խաղաղություն բերի։ Չարի ծրագիրն է սա։ Եվ մենք գիտենք, որ գաղտնի ուժեր եւ կազմակերպություններ կան, որ կարողություններ ունեն, եւ սա առաջ են տանում, բայց նաեւ ընդվզում կա Եվրոպայում։ Մարդիկ զգում են, որ այսպես կկործանվի Եվրոպա։ Եվ իրեք ես աստիճանաբար ձայն են բարձացնում, հասկանում են, որ դեպի կործանում են գնում։ Դրա համար մենք միշտ ասում ենք, մեր ավանդականը, մեր ազգայինը պիտի նահապետականը պահենք ու պահպանենք։ Նախ մեր հավատք, մեր ազգային արժեքները, մեր ազգային դիմագիծը, ընտանիքի սրբությունը, մեր եկեղեցին, մեր հայրենիքը, մեր ավանդական իշտուկացը փոքր մեծին պիտի հարգի, մեծը փոքրի հանդեպ փոքատարկի։ Ով տկար է, պիտի օգնության հասնենք, բարի լինենք, ողորմած լինենք, այն համամարտկային արժեքները, որ մենք կոչում ենք որպես դրագագատնակետ քրիստոնյական սկզբունքները, դա պիտի պահենք ու պահպանենք, այլապես կկործանվենք, փրկությունից կզրկվենք։ Դրա համար պիտի աչալուր լինենք, թե ինչ օրենքներ ենք ընդունում, ինչին տեղ ենք տալիս մեր կյանքում, աղանդավորականներին, մոլար ուսմունքներին, ամեն ինչի մեջ, երբ որ դուք տեսնում եք լիբերալիզմ, այսպես կոչված, դա ամենամեծ վտանգն է աշխարհի համար։ Եվ դա 500 տարի մեկ պատմության ընթացքում տեսանք, եւ որ ստեղծվեց բողոքական եկեղեցին անդեմ կաթոլիկ եկեղեցու, որոշ բաներ իրենք փոփոխեցին, դարձան ավելի տոլերանտ լիբերալ, եւ ավետարանական եկեղեցու ծոցից աղանդավորական հոսանքները որ ծնվում էին ու ծնվեցին ու տարածվեցին աշխարհով մեկ, մի տեղ թողտվություն ես անում, դրա փոչը չես կարող հետո բռնել։ Ազգային արժեքը ունի կայուն համակարգ, որը չի կարելի խախտել։ Մեկը խախտեցին, վաղը մյուսն է խախտելու, ամբողջ կառույցն է փլվելու։ Դա գիտեք ինչ է, ոնց որ մեկը գա, ասի ես ուզում եկեղեցով պսակվել, մենք էլ ասում ենք, երկուստեր պիտի մկրտված լինեք, ձեր քավորն էլ պիտի մկրտված լինի։ Էդ էլ ոչինչ չլի, այսպես էլ մկրտված չի, պսակեք, չի կարելի անել, թե եթե այսպես է։ Վաղը չմկրտվածը գա, կասի ցուպ ահորդություն տվեք պատարակի ժամանակ։ Եթե ի՞նչ կա, այն մարդու լավություն արեք, չի լինի այսպես։ Մենք ամեն ինչի հիմքը կխախտենք, մենք ասում ենք ընտանիքը սպության պիտի պահենք, ամուսինը կամ կինը մեկը մյուսին անընդհատ դավաճանում է, է ոչինչ լավ էլի, ներենք էլի 1, 2, 10, 20, 40, 50 անգամ, ամոչնույն թող այդպիսի տանիք էլ լինի, բայց եթե տանիքը ինչ օրինակ պիտի ծառայի ուրիշներին, չի կարելի այս կառույցները կամ դրա հիմքերը քանդել։ Մարտահրավերների առումով յուրահատուկ եւ որոշ չափով հակասական է հետխորթային տարածաշրջանը, ինչը պայմանավորված է վերջինիս սոցիալ-քաղաքակրթական տարասերությամբ։ Ինչ վերաբերում է հայ համայնքների գոյապահպանության մարտահրավերներին, պետք է նկատել, որ չնայած հետխորթային տարածքն իր անկայունությամբ եւ հակամարտություններով ներկայումս հավասար չէ միջին արևելքին, սակայն այստեղ նույնպես առկա են եւ ժամանակ առ ժամանակ դրսեւորվում են հայ համայնքների անվտանգությանը սպառնացող գործոնները։ Պարբերաբար կրկնվող ներքաղաքական ցնցումները, սառեցված հակամարտությունների թեժացումները, օտարերկրացիների նկատմամբ անհանդուրժողականության դրսևորումները, ահաբեկությունները հայ համայնքների վրա թողնում են իրենց բացասական ազդեցությունն ու հետևանքները։ Ներկայումս հետ խորհրդային տարածքի ամենափոթորկահույզ երկիրը Ուկրաինան է, որը 2013 թվականի աշնանից ներքաղաքական ցնցումների մեջ է։ Դա բնականաբար չի կարող իր ազդեցությունը չունենալ Ուկրաինայի ստվարաթիվ հայ համայնքի վրա, ինչը սակայն դեռևս չի ենթարկվել մասնագիտական ուսումնասիրության։ Եվ թեև հետխորթային երկրներում պարբերաբար դրսևորվող ցնցումներին եւ անկայունության միտումներին հայ համայնքներն այդ երկրներում ներկայումս մեծ հաշվով ֆիզիկական անվտանգության խնդիր չունեն, քանի որ կենսունակ են եւ շարունակաբար համալրվում են։ Այս առումով բացառությունը թերևս Վրաստանը, որտեղ հայերի թիվը ինչպես խորհրդային, այնպես էլ հետխորթային շրջանում գրանցել է կայուն նվազման միտում։ Խնդիրը պայմանավորված է սոցիալ-տնտեսական դժվարություններով, ինչպես նաև Վրաստանի ներքաղաքական կյանքում ազգայնականության դրսևորումներով։ Թեմայի շուրջ մենք զրուցեցինք Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի հետ։ Սրբազան հայր գաղտնիք չէ, որ հոգևոր աշխարհակաղակականությունը մեծ ազդեցություն է թողնում ընդհանրապես աշխարհում կատարվող յուրաքանչյուր երևույթի, նույնիսկ ամենափոքր երևույթի վրա։ Եվ քանի որ դուք նաև դրսի սփյուռքի թեմում եք աշխատում, ճիշտ է, Վրաստանը շատ մոտ է Հայաստանին, սահմանագից երկիրը, այդուհանդերձ ինքը մեզ համար արտերկիր է, եւ ինձ թվում է դուք ավելի լավ եք դիրապետում, թե ինչ է կատարվում հոգևոր աշխարհակաղակականության մեջ եւ ինչպես կարելի է դիմակայել գրավել մարտահրավերներին։ Սպասվող բոլոր մարտահրավերները, դրանք, այո, ճիշտ են, բացի տնտեսական եւ ռազմական կոմպոնենտից, ունեն շատ կարեւոր հոգեբարոյական հարց, որի մեջ առանցքային է հավատքը տվյալ ժողովրդի։ Մեզ համար հայերս այսօր անհրաժեշտ է առավել պահպանել մեր ավանդությունը եւ մեր հավատքը, որովհետեւ հոգեբարոյական ուժը հավատքի միջոցով է լինում։ Կարող են ոմանք ասել դա մշակույթի տարբեր ոլորտների, ինձ համար կարևորը սա, եւ դրա վառ ապացույցն է այսօրվա արևմտյան Եվրոպան, որտեղ կրոնը վաղուց ի վեր դուրս է մղված, եւ դրա համար, երբ այսօր այնտեղ իսլամական կամ այլ կրոնների ներկայացուցիչներ գնում են, այնտեղ մեծ խնդիրներ առաջանում։ Իրենք կարողանում են հաղթել նոր գնացածներ, ինչու, որովհետև ունեն հստակ կրոնական ավատք, ավանդություն, դավանանք, այդ ամբողջի մշակույթը, իսկ այն կողմում կա հին Եվրոպան, ինչպես երբեմն ասում են ծերացած, որը որ չունի կրոնական հոգեբարոյական մտնոլորտ, որ դիմակայի դրան, դրա համար արագ հանձնվում է։ Մեր հաղթանակները Արցախում, Հայաստանի սահմաններում առաջին հերթին ձևավորված են այդ հոգեբարոյական հավատքից։ Ապրիլյան դիմադրությունը ցույց տվեց դա։ Եթե ամբողջ աշխարհում պատերազմից փախնում են, հայերը գալիս էին դեպի ճակատ, սա նշանակում է, որ ունենք այդ հոգեբարոյական հարցը։ Այնպես որ աշխարհակաղակական այս խնդիրները եղել են, կան եւ լինելու են, բայց կարևորը հայությունը որպես պետություն եւ ժողովուրդ պիտի իր ներսում ամուր պահպանի ամեն ինչը՝ արդարության առումով, հավատի առումով, մարդկային փոխհարաբերությունների առումով, եւ սրանով է, որ մենք կարողանանք դիմակայել այդ բոլոր մարտահրավերներին։ Այսինքն ասել կուզեք, որ հայությունը գալով Արցախ պատերազմի օրերին համախմբվում է առաջին հերթին հավատքի շուրջ, չի շեղվում, այսինքն կարողանում է իր միասնությամբ, իր հավատով հենց այսպես պայքարել մարտահրավերների դեմ։ Այստեղ երկու տեսանկյունից, մեկը հավատք կրոն, մյուսը հավատ մեր ճշմարտության եւ մեր արդարության։ Այս երկուսն է, գիտեք, ինչու ենք մենք հաղթում, որովհետեւ ճշմարտությունը մեր կողմն է։ Մենք չենք վախենում, որովհետեւ ճշմարտությունը մեր կողմն է, հայոց հող է, հայոց հավատք է։ Այնպես որ թող Աստված օրհնի մեր Արցախ աշխարհը եւ ողջ հայությանը։ Հոգևոր ոլորտն այսօր առավել քան երբևէ քաղաքականացված է։ Արդի զարգացումների միտումները վկայում են, որ համամարտկային եւ հատկապես քրիստոնեական հոգևոր արժեհամակարգին նետված են լուրջ մարտահրավերներ։ Այստեղից մասնավորապես հետևում է, որ հոգևոր ընդհանրական համակարգի պաշտպանության խնդրում հայությունն ունի պարտականությունների եւ իրավունքների իր մասնաբաժինը։ Պարքև Սրբազանը կոչ է անում հարափոփող այս աշխարհում ամուր կարճել սեփական հավատքին եւ ինքնությանը։ Մեր ազգային մշակույթը, արժեքները, մեր հավատքը, մեր պապենական հավատքը, մայր եկեղեցու միջոցով եւ բոլոր ավանդական մեր նիստուկացը մենք պիտի պահենք, որպեսզի կարողանանք դիմագրավել եւ այնպիսի օրենքներ պիտի մշակենք, որոնք ի նպաստ մեզ լինեն, ոչ թե ի վնաս, ոչ թե հագուր տանք եվրոպացիներին կամ մյուսներին, ոչ այն պիտի անենք, ինչ որ օգտակարը մեզ, որը մեզ պնդացնում է, որը տանելու մեզ դեպի փրկություն, այնպես որ զգուն եւ արթուն եղեք, ճիշտ ընթերցեք այս նշանները, այս խորհուրդները, որովհետեւ օրեցօր մոտենում է աշխարհի ավարտը, օրեցօր մոտենում է դադաստանի օրը, օրեցօր մոտենում է այն պահը, երբ որ ները դերա կամ հակա Քրիստոսը պիտի ծնվի եւ որպես մարդ պիտի որպես թագավոր օծվի եւ նստի Սողոմոնի վերանորոգված տաճարում, 3.5 տարի պիտի շրի եւ պիտի փորձի իր կնիքը դնի մարդու աջ ձեռքի վրա կամ ճակատի վրա, պիտի զգուշ լինենք, հասկանանք այս աշխարհը ուր է գնում եւ ինչի միջեր պայքար է գնում, գնում է մեկ պայքար, ոչ թե որևէ կրոնի դեմ, քրիստոնեության դեմ, որպեսզի ները գալուստ եւ նրա հաստատվելը, հաստատումը լինի հեշտ, մենք էլ որպես հայ քրիստոնյա Քրիստոսի բանակի զինվորներ պիտի գիտակցենք եւ մեր ճշմարիտ հավատքը պահենք անաղարտ, ավանդաբար, այն շուր դարերով մշակված եւ հաստատված եւ զատված է մեզ համար։ Հայ եկեղեցին այն եզակի եկեղեցիններից է, որի էությունը խորթ են թե արևմտյան եկեղեցիներին բնորոշ աշխարականացումը, թե արևելյան եկեղեցիներին հատուկ օրթոդոքս խիստ պահպանողական մոտեցումները, այսինքն դարերի խորքից եկող մեր հոգևոր եկեղեցական մշակույթն ավելի քան համարժեք է արդի գլոբալացման մարտահրավերներին։ Իբրև հայկական ուրույն քաղաքակրթության դարբնոց մեր եկեղեցին կարևոր դերակատարում պետք է ունենա ապագա բազմաքաղաքակրթական արժեհամակարգում, եւ նրա առաքելությունը չի սահմանափակվում միայն Հայաստանի ու հայության սահմաններում։ Ակնհայտ է, որ արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելը եւ դրանցից բխող հեռանկարների օգտագործումը հնարավոր է միայն բավարար ներքին հոգեվոր ռեսուրսներ ունենալու պարագայում, ինչի սակավությունն այսօր ակնհայտ է եւ ինչին հասնելու միտում ունի ամենօրյա եւ ամենժամյա աշխատանքը, դարձի է զրույցում ասած ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին երկրորդը։ Հայտնի է ներկա ժամանակի մարտահրավերները, որոնց արչև կանգնած է աշխարհը, եւ որոնք անշուշտ պայմանավորում են եւ իրենց ներգործությունն են ունենում հոգեվոր կյանքի վրա։ Մենք կարծում ենք, որ մեր արչև ծառացած ունենք խնդիր տասնյակ տարիների անաստվածության լուծի թոթափումից հետո վերստին կրթել եւ անհրաժեշտ գիտելիքները իրենց հավատքի վերաբերյալ ջամփել մեր հավատավոր զավակներին։ Մեզ համար մեծ ուրախություն էր, որ ամենուր, ուր հանդիպեցինք մեր ժողովրդի զավակներին, տեսանք, որ նրանք արդեն գիտեն ինչպես ողջունել եկեղեցականներին, ինչպես մերցանալ հոգևորականներին եւ հայցել հոգևորականների օշնությունը, ինչպես նաեւ զրույց վարել հոգևորականացին։ Մենք վստահ ենք, որ ժամանակի մեջ մեր զավակուն պիտի կարողանան ամբողջապես հաղորդ դառնալ իրենց քրիստոնեական հավատքի բովանդակությանը եւ մեր ազգային ավանդույթներին ու վերստին իրենց կենցաղի մաս դարձնեն այդ ամենը, ապրեն եկեղեցու սրբազան կանոններով, եկեղեցու սրբազան ավանդությամբ եւ զորացնեն իրենց հավատքը ու այդ հավատքը հրաշագործի իրենց կյանքում։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 4-ի թողարկումը, հոգևոր աշխարհակաղակական մարտահրավերները եւ հայ առաքելական եկեղեցու դիրքորոշումը թեման մեր տաղավարում քննարկվեց նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին Բ ծայրագույն պատրիարքի եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի Արցախի եւ Վիրահայոց թեմերի հոգևոր առաջնորդներ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի եւ ազգային եպիսկոպոս Միրզախանյանի մասնակցությամբ։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։